خانه به جو دو کر دو چار کرد دو کر سه شش کرد دو کر چار چه نکرد؟ هشت کرد دو کر پنج ده کرد دو کر شش دوانزه دو کر هفت چارده دو کر هشت شانزه دو کر هشت شانزه دو کر نه هجده کرد دو کر ده بیسته جدولی سرپم تاو بیره ماری اوی وتم تاو بو راد بو افرین سین تو زور جوانی بردوان بلا سری تو زور زیرکی خالو جون وتم پیش اوی بیتو مالوه لبری اکم راد چیه بیم بله ها ماری سین کوریکی زور زیرکا سین همیشه ماستی خود بپارزه اگر جوان لبرت گر اوه دیاری کت پیش کشکم بله به جوانی لبری اکم اشتا دوم هم نساوا باشه بوز واسه خو امرو هینیا من ازانم امرو هر هل ناسه چون که ناچه با قطاب خانه جارکی دریم بوله پنجرکم بو اکی توا امرو هینی هینی هینی ها ابیست خون بگرم ماری ماری ماری تو لیری غلطان نسانم ها ابي بروين دروا ايوا امدن خيراكن دو اكوين بابروين بخيرا بروين ايوا امدن تخيراكن خيراكن بابروين بخوي هالصا تشيل يا قوما سيدا سيدا بخوا سيدا ماری او قردلانم با چاکا دخرا رولا ماری اشتال خوادن نبوتوا نه دای تابم چی بوا؟ بو نانی بیانی نخوی ها؟ هیچ روی اوا؟ نه نه هیچ روی نه اوا بلا ما بخیرا بروین چاوره ما نکن بله ایو آمدن باشا اشتا قد ماوا عدیب توم خیرا پیم بله چی لدستایا؟ اتوی بسر پیلاوکانا لپیگیت؟ نه نه نه نه بگمان ای چو پیلاوکانم بسر گوری کنم لپیکم ای لم گرفتا اگر روزانه لپیو کرده اصایی بو بلاتا ای بوم نرپی نکری بگواتو بخرابی لپیگیت فرمون برزا فرمون ماری گیان سپاس بخوا خریک توم باشه بی بگو من دیا توم هشتم نالا ایشالا باشتره بی اوه کوا ها بو نای بینم بله روشه که وگم روه لکوه بی سیره اوه لکوه یا ها عزیزم خیره که نمه اله کم سردن مانا دعا کوین بلا عزیزم با دست خون نبو ما مانا گوسته و بلا خون نخون هرچونه دی شما دونه کهوین ایکی جان اگر لحظو کوتت بی با یکم جار لبردم یعنا دره کهوی ازانم ده ایشالله بدلی تو ابی فرمون میوانا برزکات بخیر بری اخوا سپاسی خوا که لسر کوبونوی هم رومان و سپاسی که لسر وی همو مانی لسر خوشویستی و تمایی که کردو اتوا پیک واجین هر وحا سپاسی خوا که لسر وادنی خیزانی که برید بجارب چوکه کمان خیزانی که نویا هاتو نگل ماناو لنیو ام کومل گب چوکه تپایی دا بجین امیش خیزانی قاضیه بخیراتنی یکی من نوم اردواردی قاضیه ریزی که گوره بو من لم شاره لگلتانه بم سپاسی من دوبونو ارکو زحمتی یواکم خیزانه کم تان پی ناسینم هر وحا امرش پیکی کچما ها پیکی لخوای گوره پاره موا هاتن من بوام شاره ایو خیر و برکتی پیو بوبیتو و یوادارین داد پروری لنیوان مانا برقرار بید خلکی آوائی خیزانی قاضی ناسی بمش خیزانی زیادی کرد اما کاریگری کی زوری هبو با توم لروش را بردودا توم پیکی ناسی اواتا امجارا ای بینی تاو ببینینی زور خوشحالا با آواتاویا ببیتا هاوری بوی هولادات سرن جیرا کشی آخو چه رو داغو بسر هاتیک لنیوان ام دو منالا پاکیا اگوزارید ابی توم چه ریگه یک بکر بینی با دروز بونی ام هاوریتیا تو بلی دو هاوری دل سوز بین با یک پیکی تا استا هیچ آرزوی لهاوریتی توم نیا اوی ای بینید با دو دلیو گمان و سیری اکاد حلسو کوتکانی زور سیره بلایوا لألقى كاني دهاتو دا أمرو داو بسراتانا أبينن أي أي أي أم شارة چونة بلاتوا هرشيكي تيه بدلما زور شاركي خوشا هر جیس بشی من نبی تو لحت نود دایی که بلام کوره که سیر لبردم مدنشت بو او ریلی دم او پشن اشاره تی که سیری با کردم نزانم با جی نزانم قرآن هر قرآن لحشو نکه بین اوان گوی میری نشه دایی بابو سیرم نکه اگر ام جاره سیدی کردی پیم بله با عقلی کم بود لبیره نچه بیتا بولا من باشه ایم یاری اکم لشاره کمانه و هینه و بله خواد لگل خواد لگل خواد لگل بی بخیر بینی اخوا خواد لگل مام باز بخوا خربو بی کم بجیره ما کم کن اوه رفتاری زور سیره لشونه کبینیو ما اخوالی کبی بی اوه اوه بطلنیایی او بینیو ما بله بینیو ما اپیلی کبی بینی بیتم چن روژه کی نخوش بود چن رقم لو کتن نشرینه لو اتوارانی بران بری کردم برشوی برچو یک باوش بولم با بر او همو وفاقی بود بزنه چی بود یکم قشتوری نشرینه ایو اموزه نشرینه ای چن روژه کی نخوش بود همو یه رقیان لمن بود اگر انجاره از ایر دای پیم بله اقل یکم بود لبیری نچه بینی بی با مامان یاری که جانم هنوه بگومانیم عزیزم بگومانیم عزیزم دمو تو زوانه که هر دکتن اخ بزانه چی تانه یکم هر دوشی چوبو چکا ای کرقم لیتانه بزن رتی تنیکم و شق اتان تو پنم جری کی تر نیبری لبردم معقصه کن اتان ترسنم از خوهر بیانی ل مکتب اتان بینم ابی امت تان لبم جری کی تر نیبری لبردم معقصه کن انجا دویالن دویلی بردن میکی والا من لی تان نابورم به هیچ چی اوه هر ابی حق خون تان لب کم ل هر کاتی کابه ل هر شونه کابه بزن رتی تنیکم جری دخی و آموزهای ل خوی برگیری که خشتوری نشین بزن بیانی ل مکتب چی تان لگم ل شونه ک اتان گرمو امنت تان لب هر نبیت او هر خو مزانم چی تان لگم آخ کروجی کی ناخوش بود جدواییم سم لگلاگ نخیر جاری کیت بس ناقص لگل هیچ کاتک تان ک جام کت شونه ناس ک یک سر چت لای دیگی دیگه تو توم جونی او جگه لیرا او بیده بیه کنی تلو خوش آوادی ها وایا باشا دمو نایم چی موالی خوان بیه کن نه نخوی یلا پا پروشتی خوش بیا پا پروی توم او کشتی کم پا پروی بوله است لو چه برمی لخلق خلقی سیر ویو دیده بروی توم یا بیره نسی که نایی سامی ها نایی نسی چی زور سیدی لیا چی اگری بله هر چند تا استا خسام نگلا نکردو بلا آنگر نگل مشتری کانانه بر نگل کسی ترا قسن آگا توم من امشو چیم بولی شتی زور سیری نوام جریان چی رو کی زور ترسنه گیلی شتی خیالی جد و اونه خوش ها ترسید اینجا سرگزشتی زور خوشی لیه تو هم بو نایی لکلم ها کواتا بابرم بلا ما درسم تو هم شو بطریا بگره تو بو مالو نه درسی لرگشتی ببیدی ها نه درسی زور خوش ها نیا ایرم میا مادم تو لگلمی نه ترسم زور باشا باشا شور می ساعت چوره تن پیاده بیلی چی باشا توم تنها ببینینی هک خوشحاله بوم سرقالی و بو که چون خانوی که بود درست بکد بایی بیری لوا اکرده و که چون خوی دالمان بکد و خانوی که بود درست بکد لگل حال ده پیکو بجین بیری لوا نده کرده و که پیویست منال لناو سوزو خوشویستی خزانکی ده بمینه ده ترما یبو کل تمنی پانز سالی ما بینیم خوشم زور ترسان ناش موجاری کی تر بی بین موا استاج واب زنم او ترما یعنی هر هن زور ترسناکن استاج واب هر هن نمسم باله نمسم هی که من بو گیری توا نه توم بزهی تر ترسم تبدا ترسناك يا من بيك وين ها يا من بيك وين ايه ماما سامبو ما بقيرا رو باشا دي من زور ترسم ماما ساب شيروكي كوتركا بان بو بقيرا روا دی مام زب یاد دی تو خواب بار بگیر و زور خوش دی خوی دی او چی رو که ترسنا کهی کلا فریقانا روی دا و رولا چی رو که که ترسنا کلا فریقا روی آوا بله ام چی رو که با و با پیرانم لا فریقا دا بسریانا هاتوا دی مام سمگر فرمو بگیر رو روشگ لروشتان لا دارستان یکی ترسنا که کمال خلق جیان او چی رو کنی مامسم بلایه دوکان و زور تازه بو مشوی که راستخو ناراستخوش کاریگری لسر درونیان درست کرده بو یکی اگلو چی رو که ترسناکانه با بیباس کرده بون که بو اوی نترسن پیویست تصد جر لخواب پاره نوا که کسوکاریان لیان نین خواه خالو جنم تو رانه بی سی چوار خواه خالو جنم نیا سی و پینج خواه خالو جنم تو رانه بی سی و شش خواه خالو جنم رازی بی سی و حوت خواه خالوژنم تورانه به 38 خواه خالوژنم رازی به 39 خواه لم تورانه به 40 خواه تورانه به 41 خواه خالوژن تورانه به 42 خواه خالوژنم رازی به 43 خواه تورانه به 45 خواه لم رازی به 46 خواه یان لم رازی به 47 خواه لم تورانه به 48 خواه لم رازی به 49 خواه خالوژنم تورانه به 50 خواه خالوژنم نه 51 خواه خالو جنم تورانه به 52 خواه لم تورانه به 53 خواه خالو جنم نه 54 خواه سلکل کیا کیت ها چیت لیا تو توم سلکل کیا کیت بام شوا سلکل کسانا کم خواه خالو جنم تورانه به 55 خواه خالو جنم رازی به 56 خواه خالو جنم نه 57 خواه خالو جنم تورانه به 58 خواه خالو جنم تورانه به 59 خواه خالو جنم رازی به 60 خواه خالو جنم تورانه به 61 خواه خالو جنم تورانه به 62 خواه خالو جنم رازی به 63 خواه خالو جنم تورانه به 64 چه که بوسا عزیزم بوستا خواه خالو جنم تورانه به 64 خواه خالو جنم رازی به 63 خواه خالو جنم رازی به ماری استا نه خالو جن توم شده ای آوار باشه بی توم لکو بی او تالی را او چه بی خواه خالو جنم تورانه بی هفته خواه خالو جنم رازی بی هفته بی خواه خالو جنم نه هفته دو توم او چیه نخوشی اتوی بی من ترسینی نه الم بخوی تو خواه خالو جنم تورانه بی هفته او چیه اشتی که خراب روی او عقلی لده زاوا علی دیک چوا بخوا وابزن عقلی لده زاوا های ناویج نبی ایشالا باشا بیتا وا عقلی لده زاوا بابی بم بولای دکتور درنگا بابی فریای کبین بخیرا بی بین بولای دکتور ای نه خیره و ترسناک نبو ای گشت من او حوتو لیم تک چو توم اتا ام جارش بمان خلط یعنی یلا دی بابروین با شواهاتم بمشه ویا توم کتایی به هروها چکه هینا بلام کاری کری چیدو که ترسناکه کانی مامسم زور بوله سلی بایه او شوا تا بینی هر بو خیال مایه و لالقی دهاتو ده توم خوی آمده اکاد با قطب خانه بلام توشی ازاری دانکانی ابید ابی خالوش نپولی بچه غیگه یک دانی با خلکیشیه توم اما اکاد بیانوی با دواکوتنی لقطب خانه هرچنده نبیده های با دواکوتنی لالقی دهاتو ده تواوی ام بسر هاتو رو دوانه ابینین